czas na kolejną porcję klasyki i tym razem w ogóle nie zamierzam kręcić nosem, bo oba zespoły wspaniałe, oba o wielkich zasługach dla gatunku. Poza tym oba wciąż albo znowu w świetnej formie koncertowej. Mowa o Exodus i Decide. Exodus to pionierzy thrashu, których wielu widziałoby chętnie w wielkiej czwórce, na przykład zamiast Anthraxu. Dave Mustaine chociażby twierdzi, że Exodus to jest zespół znacznie lepszy i ważniejszy dla gatunku, a Scott Ian, czyli lider Anthrax, dyplomatycznie dodaje, że właściwie powinno się mówić o wielkiej piątce. No, coś więc jest na rzeczy. To właśnie Exodus dostarczył Metallice Kirka Hammetta, a Slayerowi wypożyczył wiele lat później Garego Holta. Kariery porównywalnej z Wielką Czwórką oczywiście Exodus nie zrobił, bo zabrakło szczęścia, ale pewnie też dlatego, że przez te lata miał trzech wokalistów, a ludzie często utożsamiają zespół z głosem. Ale może też dlatego, że po prostu grali trash bez kompromisów, bez koniunkturalizmu, bez ballad, które stacja MTV mogłaby wrzucić na rotację. Ale walc, walc mieli w repertuarze. To był Exodus Toxic Waltz z czasów, kiedy hartowała się stal. O ile thrash metal był gatunkiem, który zdefiniował metalowe lata 80., o tyle w kolejną dekadę wjechaliśmy na grzbiecie bardziej plugawego, szybciej pędzącego stwora z piekła rodem, death metalu. Death metal był kolejną dużą rzeczą, a brzmienie gatunku definiował m.in. zespół Decide z Florydy, na czele którego stał kompletnie szalony basista i wokalista Glenn Benton. Dzisiaj te dźwięki są już oswojone, osłuchane, podobnie jak te nieludzkie partie wokalne, czy nawet do jakiegoś stopnia ekstremalne przesłanie zespołu, ale w 1990 roku, kiedy wychodził debiutancki album grupy, zatytułowany po prostu Decide, byłem równie przerażony, co zachwycony. Podobnie zresztą jak na jednym z pierwszych koncertów Decide w Polsce w 1990 roku. Rzecz odbywała się w katowickim megaklubie, a przemoc wylewająca się z głośników odpowiadała temu, co działo się na widowni. Kto tam był i przeżył, będzie opowiadał o tym wnukom, albo i nie będzie opowiadał, bo tego się opowiedzieć właściwie nie da. Exodus, Decide i jeszcze Blood Red Throne zobaczycie w warszawskiej progresji już 8 sierpnia. Posłuchajmy tytułowej piosenki z debiutu kwartetu z Florydy. Now it's failing you now. Once again, I know it will. Pora na chwilę oddechu. Na metal, który krzywdy wam nie zrobi, za to ukoi, przytuli, ukołysze. Również w progresji, czy właściwie obok, bo na letniej scenie progresji, odbędzie się w tym roku pierwsza edycja cyklu Summer Folks. 16 sierpnia w Warszawie wystąpi holenderska Epika jako gwiazda wieczoru, a jej gośćmi będą grupy Fintroll, Blackbriar oraz Ignea. Nie bardzo wiedząc, co z tego zestawu wam puścić, bo to nie jest do końca mój metal, zdecydowałem się na zespół zapisany na plakacie najmniejszą czcionką, ale ciekawy, choćby dlatego, że ten swój klimatyczny metal fajnie łączy z wpływami rodzimej kultury, w tym przypadku ukraińskiej. Ignea to zespół, który już ma publiczność w całej Europie, który rośnie w siłę i który świetnie sobie radzi na scenie, co widziałem kilka miesięcy temu, będzie się państwu podobało. Бори у чорній. і по буті. Nekrot pochodzą z Kalifornii i od dekady z układem pięknie grają gruz. W kwietniu wydali trzeci duży album zatytułowany Lifeless Birth z uroczym demononietoperzem na okładce. Przyjeżdżają promować ten materiał do Polski i to będą na pewno miłe wieczory. 16 sierpnia w Warszawie w Hydrozagadce, 17 w Poznaniu w klubie pod Minogą i dzień później w Krakowie w Gwarku. Nekrot. Zamaskowani dziwnometalowcy z Mushroom Head szykują nową płytę, o czym już kiedyś w audycji mówiłem, i przyjeżdżają do Polski, żeby ją wypromować, o czym jeszcze nie wspominałem. Zagrają dwa koncerty 17 i 18 sierpnia, odpowiednio w Warszawie i w Krakowie. A płyta będzie nosić tytuł Cold Devil i brzmieć mniej więcej tak. Let's go! Heathen to trash z Bay Area, zespół debiutujący w latach 80., a więc wszystko niby się zgadza, no ale pojawili się o ten moment za późno, by choćby nawiązać dialog z gigantami gatunku. Chociaż muszę przyznać, że debiut, czyli Breaking the Silence, zrobił na mnie wrażenie, no choćby dlatego, że grano go w radiu, chyba w muzyce młodych albo w metalowych torturach, no a wtedy to, co tam puszczano, przyswajaliśmy zupełnie bezkrytycznie. Zresztą to chyba nie jest zła płyta. Na pewno nie sposób odmówić Hidden Konsekwencji czy jakości. Poza tym warto podkreślić, że w tym swoim trashu zawsze pozostawali wierni heavy metalowym korzeniom gatunku i nie próbowali z biegiem lat podkręcać tempa czy dopompowywać brzmienia. Jeżeli więc ktoś lubi takie dźwięki, z pewnością powinien się wybrać 20 sierpnia do warszawskiej Hydrozagadki. nie do końca rozumiem fenomen El Niño, ale przecież nie muszę wszystkiego rozumieć. Obiektywnie trzeba przyznać, że ich debiutancki album Revolution, nie wiem, czy to po hiszpańsku, czy po francusku, wymówiłem pewnie w żadnym z tych języków, płyta z 2001 roku, był dużym sukcesem, proponując wariant nu metalu o latynoskim posmaku. Strawny chociażby dla fanów późnej Sepultury, późnej wtedy, co zresztą docenił sam Max Cavalera, rekrutując gitarzystę El Niño, czyli Marka Rizzo, najpierw do Soulfly, a później do Cavalera Conspiracy. A Rizzo niedawno wrócił do El Niño, zespół pracuje nad nowym materiałem, więc może być dobrze. A ja radzę też zwrócić uwagę na jeden z supportów, czyli Ektomorf, a więc romski groove thrash z Węgier, choć obecnie stacjonujący w Niemczech. W każdym razie dobry zespół zasługujący na większą karierę niż ta, którą robią. El Niño i Ektomorf 28 sierpnia w Poznaniu w dwóch progach, dzień później w Warszawie w Hydrozagadce. Tego 9 sierpnia w warszawskiej Proximie odbędzie się death metalowy wieczór wspomnień. Zespół Left to Die, a więc oryginalni muzycy grupy Death, czyli Terry Butler i Rick Ross, a także Matt Harvey i Gus Mraios z Grusom, będzie wykonywał utwory legendarnej, kultowej grupy Def, która jest u nas kochana jak Bigos i serial o niewolnicy Izaurze, więc spodziewam się kompletu widzów. Tym bardziej, że obecna europejska trasa Left to Die odbywa się pod szyldem Scream Bloody Leprosy, co daje pojęcie o repertuarze. Mnie to jednak za bardzo nie rusza, za to szarpałbym barierki na pierwszym zespole tego wieczoru, a więc Incantation. Bo Incantation kocham całym swoim czarnym, otłuszczonym sercem. Już od pierwszych nagrań z prób z 1990 roku. A John McEntee od 35 lat gra ten swój odrażający, brudny, zły death metal, niczego nie zmieniając, niczego nie poprawiając. Zresztą po co miałby naprawiać coś, co nie jest zepsute. A ja nie przestając marzyć o wspólnej trasie Incantation, Immolation i Autopsy, zapłaciłbym każde pieniądze za taki wieczór, zapraszam Państwa 29 sierpnia do warszawskiej Proximy. We'll be right back. Festiwali metalowych zbyt wiele w sierpniu nie mamy, no ale jeden się wyróżnia. Z roku na rok pięknie nam rośnie i oby tak dalej. Trzymam kciuki. No i chodzi o Metal Mine, który zaprasza od 22 do 24 sierpnia do Wałbrzycha, do Starej Kopalni. A więc scenografię też od razu mamy adekwatną do dźwięków. Na scenie dużo dobra, czyli zła, bo głównie ekstrema. W tym roku między innymi Vatain, Vomitory, Destroyer 666, Blood Red Throne, Furia, Black Altar oraz Gutalax. Nie lada gratką będzie powrót Obscure Sphinx po zbyt wielu latach milczenia. A czy jeszcze to w sobie mają i czy Wielebna potrafi tak hipnotyzować publiczność, jak to drzewiej bywało, przekonacie się już Państwo niebawem w Wałbrzychu. Ja się nie przekonam, bo na Metal Mine znowu nie dojadę, czego żałuję, bo słyszałem o festiwalu wiele dobrego. Może w przyszłym roku się uda. Życząc Państwu miłej nocy, pozostawiam Was pod opieką Vatain i Obscure Sphinx właśnie. Dobranoc.